Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Membrii CSM stau pe gânduri, decid la această oră dacă merg la Palatul Victoria la invitația Vioricăi Dăncilă. Oangele ies din dosare. Astea sunt condițiile în care lucrăm. Și atunci nu este nicio ordonanță de urgență pe acest chestie. Peste 80% dintre români nu au mers niciodată la dentist într-un an de zile. Ne tratăm mai mult țărănește, să spun sincer. Punem alcool. Uite, stau așa cu gura, să vezi și gaura. Mă ajung de mai puțin. Premiile Oscar Green Book a fost desemnat cel mai bun film. Oh, and the Oscar goes to Green Book. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Vremea se încălzește astăzi și va fi predominant frumoasă. Maximele termice vor fi între minus 2 și plus 10 grade, ușor mai ridicate în Moldova. În București, acum 5 grade, maxima va fi în jur de 6. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mai mulți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii îl acuză pe ministrul Justiției că i-a ironizat la ședința de marțea trecută când au cerut un răgaz pentru a studia Ordonanța 7 adoptată seara de guvern. Ordonanța nu a primit avizul CSM pentru că ministerul a trimis textul prea târziu. La această oră, toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii dezbat efectele acestei ordonanțe care modifică legile justiției. Cum vine să vii la o instituție, să-i pui pe masă un act? Deci, până la urmă, nici nu interesează ce părere ai. Nu, nu se face așa. Și să mă și persiplezi în condiții în care un membru sau altul solicită un răgaz sau solicită atenție pe o anumită chestiune. Și mă refer exact la domnul ministru al Justiției, iertați-mă, domnul Băian, am solicitat răgaz, am solicitat atenție pe propunere pe care doua președinte Stavone le-a făcut în urma consultării cu secția pentru judecători. Ori o astfel de atitudine, îmi pare rău că o spun, eu am perceput-o poate de acest arogantă. În același timp, judecătorul Bogdan Mateescu l-acuză pe ministrul Justiției că ignoră condițiile de lucru din unele instanțe. Vin de la Craiova, de la judecătoria Craiova, stau 15 judecători într-un birou. În sala de judecată a căzut un geam cu totul în interior și noroc că în acea bancă unde era geamul nu era nimeni. La judecătoria Timișoara și acest lucru l-am prezentat când era doamna președintă Marc, președinta CSM-ului și domnului ministru. Nu s-a mai făcut dezinsecția și oangele ies din dosare. Astea sunt condițiile în care lucrăm. Și atunci nu este nicio ordonanță de urgență pe acest chestie. Premierul Viorica Dăncilă i-a invitat pe magistrați la discuții în această după-amiază. Spuneați că sunt și lucruri bune în ordonanța de urgență 7. Ne puteți spune care sunt acestea? Nu. Am să discut despre acest lucru după ce am o discuție cu magistrații. Vreau să văd reprezentanții magistraților din România ce consideră ei bun, ce consideră rău. Nu vreau să vorbesc și să fac aprecieri legate de acest lucru decât după ce am să am această discuție. În urmă cu puțin timp, șefa guvernului a anunțat că nu renunță la Ordonanța 7 pentru că, citez, are părți bune, cum am ascultat ceva mai devreme. La rândul său, Liviu Dragnea susține Ordonanța 7 privind legile justiției, ignorând astfel atât protestele magistraților, cât și pe cele care au avut loc în weekend în mai multe orașe din țară. Am văzut-o după aia și acum o susțin. Acel articol care a stârnit foarte multe nemulțumiri a fost inspirat de regulamentul pentru desemnarea procurorilor europeni, fiind adoptată și ordonanță în sensul ăsta, care permite și judecătorilor să devină procurori europeni. Și se pare că s-au gândit că dacă este un model european, poate fi introdus și în legislația noastră. Dacă acel articol a generat atât de multe nemulțumiri, după întâlnirea de azi, doamna prim-ministru și domnul ministru vor lua o decizie. La sfârșitul săptămânii trecute, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a avut un mesaj ferm la adresa liderului PSD. La Congresul Socialiștilor Europeni de la Madrid, Liviu Dragnea a fost pus la zid pentru măsurile care au zdruncinat statul de drept din România. Între timp, mai multe instanțe și parchete din țară și-au suspendat deja activitatea în semn de protest față de Ordonanța 7. Teodor Tiță. Parchetele de pe lângă tribunalele Constanța și Argeș își suspendă activitatea timp de 3 zile, de astăzi până miercuri, iar cele ale tribunalelor București, Timiș, Iași și Brașov timp de o săptămână, de astăzi și până pe 1 martie. Și judecătorii tribunalului Cluj își suspendă activitatea toată săptămâna. Forumul judecătorilor, Asociația Magistraților și Uniunea Națională a Judecătorilor critică ordonanța de urgență numărul 7 promovată de ministrul Tudorel Toader, despre care spun că afectează grav independența justiției și că reprezintă un enorm pas înapoi. Miercuri are loc adunarea generală a parchetelor din țară, când se decide dacă magistrații vor continua protestele și sub ce formă. Și procurorii DNA vor decide la începutul acestei săptămâni dacă se vor alătura protestului și cum anume. Pe de altă parte, cei 4 protestatari care au aruncat dimineață cu ouă în Ministerul Justiției au fost amendați în total cu 5.000 de lei. Nu este însă prima acțiune de acest fel, trebuie să ne amintim. Săptămâna trecută, protestatarii aruncau cu ketchup și muștar pe zidurile instituției conduse de Tudorel Toader. Atunci au primit o amendă de 2.000 de lei. Polițiștii din Gorj sunt în alertă după ce un bărbat a jefuit o casă de schimb valutar din Bumbejiu. Atacul asupra casei de schimb valutar a fost dat în plină zi. Astăzi, în jurul orei 10, polițiștii au fost sesizați că o angajată a unei case de schimb valutar din Bumbești-Jiu a fost tâlhărită. Femeia nu a putut să-l identifice pe autor pentru că avea fața acoperită cu o cagulă. Angajata a fost amenințată cu un pistol, iar din casierie a fost furată suma de 7.000 de euro. Pistolul pare că era de tip airsoft. Polițiștii susțin că au informații despre autor ca fiind un recidivist, iar în casa de schimb valutar jefuit se afla o sumă mai mare de bani. Hoțul a reușit să ia doar 7.000 de euro și a fugit. Acum este căutat în tot județul. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Este anchetă la Direcția pentru Protecția Copilului Gorj după ce mai mulți copii și bătrâni ar fi primit fără rețete medicamente care conțin substanțe psihotrope, explică Gabriela Mladin. Personalul medical le administrau copiilor și bătrânilor pilulele pentru a-i liniști. Administrarea de astfel de pilule care conțin substanțe psihotrope s-ar fi făcut pe termen lung la sute de persoane din cadrul DGASPC Gorj. Anchetatorii au audiat până în acest moment mai mulți medici, șef de centre, asistente medicale, farmaciști și supraveghetori. De asemenea, se verifică și cum s-a făcut achiziția acestor medicamente fără să existe rețete medicale, mai ales că vorbim de pilule cu regim special. Se bănuiește că medicamentele ar fi fost luate de la mai multe farmacii din județ fără rețete. Anul trecut, conducerea direcției a fost schimbată în baza unei anchete administrative care viza alte fapte. Cel care a sesizat aceste probleme anchetatorilor fiind chiar fostul director. Actuala conducerea direcției susține că în prezent o astfel de situație nu mai există, confirmând existența unei anchete penale în acest caz. În altă ordine de idei, peste 80% dintre români nu au mers niciodată la dentist în într-un an de zile. Iată concluzia Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, care a analizat cifrele din 2017. În timp ce România este pe ultimul loc, la polul opus se află Germania, unde mai puțin de 14% dintre cei intervievați au declarat că nu au mers la stomatolog. Un reportaj de Liliana Nicolae. De câte ori vă spălați pe dinți? O dată pe săptămână, în fiecare zi. Da, când erați tânără, vă spălați? Ei, ne spălam atât. Ne tratăm mai mult țărănește, să spun sincer. Punem alcool. Zgomotul frezei îi sperie de cele mai multe ori pe cei care trebuie să meargă la stomatolog, în timp ce alții se plâng de prețurile mari. Chiar pentru o gaură acolo la o măsea 300 de mii. Uite, stau așa cu gura, să vezi și gaură. Mă ajunge de mai puțin. Dumneavoastră, de câte ori mergeți la dentist pe an? N-am fost niciodată, dar acum am nevoie, dar nu mai am bani. Tinerii par să fie mai informați, chiar dacă medicii spun că probleme apar de la vârste din ce în ce mai mici. De mici am fost toți învățați să ne spălăm pe dinți, nu? A făcut parte din cultura generală. Da, acasă sau la școală? Nu, acasă. În clasele mici am avut multe lecții în școală altfel, în care venea un stomatolog și ne arăta. Mulți nu au timp sau sunt mai nepăsători și fac carii. Continuăm acum jurnalul. Orașul spaniol Narón a lansat anul trecut un plan ambițios pentru a-și ajuta locuitorii să slăbească împreună. Situat în Galicia, Narón are o populație de 40.000 de oameni. Autoritățile au invitat comunitatea să slăbească adunat 100.000 de kilograme într-o perioadă de 2 ani. Acum, la jumătatea etapei, situația este încurajatoare. 7.200 de locuitori înscriși în program au pierdut în total 46.000 de kilograme, cu dietă și exerciții fizice sub îndrumarea unor medici. Are detalii Iulia Verbancu. Obiectivul acestui program a fost îndeplinit aproape pe jumătate. Pentru Euronews, medicul responsabil pentru proiect spune că de dorit este să crească acum numărul de participanți. Obezitatea din regiunea Galicia afectează 1 din 5 oameni, peste media spaniolă de 17%. În Narón, aproximativ 3.000 de oameni sunt obezi. Programul își propune să promoveze per total un stil de viață sănătos, iar cel mai mare impact s-a înregistrat în rândul celor trecuți de o anumită vârstă. Aceștia urmează un plan riguros de activități, cum ar fi dans și gimnastică terapeutică, în not la fiecare 2 zile și câte 8 kilometri de plimbări zilnice. Astfel, și internările în spitale au scăzut cu aproape jumătate în ultimul an. Restaurantele din Narón au ajutat și ele, oferind meniuri mai ușoare bazate pe pește și fructe de mare din producția locală, iar în școli copiii sunt învățați cum să își educe ei familiile să aibă obiceiuri sănătoase. Orășelul din Galicia și-a propus să devină capitala gastronomică europeană a dietei atlantice. Pelicula Green Book a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, cea de-a 91-a ediție, și-a desemnat laureații azi dimineață. Mihai Bucureșteanu. Gala de la Los Angeles a debutat cu un concert al celor de la The Queen alături de Adam Lambert. Pe rând au fost decernate marile premii. Oscar goes to Rami Malek. Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit în 2019 lui Rami Malek pentru rolul din Bohemian Rhapsody. Filmul a obținut astfel 4 statuete, printre care și premiul pentru cel mai bun montaj. Olivia Colman a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal în The Favourite. Oscar goes to Mahershala Ali. And the Oscar goes to Regina King. Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar pentru The Green Book, iar Regina King cea mai bună actriță în rol secundar pentru If Beale Street Could Talk. Cel mai așteptat moment al serii a fost probabil duetul dintre Lady Gaga și Bradley Cooper. Au interpretat piesa Shallow din filmul A Star Is Born. Thank you so much to the Academy for this wonderful honor. Cei doi au câștigat Oscarul pentru cel mai bun cântec original. Drama în alb și negru, Roma, de Alfonso Cuarón, a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin și premiul pentru regie, dar și cea mai bună imagine. În final, râvnita statuetă pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei Green Book. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? Un film despre o prietenie pe viață dintre un jazzman de culoare și un gangster, pe care artistul îl angajează ca șofer și asistent personal. Totul în America anilor 60, unde rasismul și prejudecățile erau încă prezente. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Partidul Democrat condus de oligarhul Vlad Plahotniuc ar putea obține cele mai multe mandate în Parlamentul de la Chișinău în urma alegerilor legislative de ieri din Republica Moldova. Democrații ar putea fi urmați de socialiști și de partidele pro-europene, arată rezultatele după numărarea a 98% din procesele verbale. Peste prut, sistemul electoral este unul mixt, cu voturi atât pe liste de partid, cât și uninominale. Cert este că niciunul dintre partide nu poate forma singur o majoritate parlamentară. Istoricul Armand Goșu spune că cel mai probabil Republica Moldova va fi condusă de controversatul politician și om de afaceri Vlad Plahotniuc. Potrivit primului scenariu, Partidul Democrat, cum zice Plahotniuc, reușește cu independenții care îi se vor alătura, cu cele 7 mandate ale lui Șor. Ilan Șor a intrat și el în Parlament cu 7 deputați, să mai rupă niște mandate de la alte partide, probabil de la socialiști, să-și fabrice o majoritate simplă, adică 51 de deputați. Și guvernul să treacă, condus de el, să fie un guvern monocolor al Partidului Democrat. Există însă și varianta unei mari coaliții între socialiști și democrați. În orice scenariu, partidele pro-europene vor ajunge în opoziție, adaugă Armand Goșu. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport.